Wspieraj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. A już dziś w Lidlu i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart w czarnej edycji z kuponem Lidl Plus. Aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po dywersji na kolei trzecia osoba z zarzutami, Wołodymyr B., trafił do aresztu. Plan pokojowy dla Ukrainy. Władze w Kijowie mówią o czerwonych liniach w negocjacjach. Jad Vashem koryguje wpis po protestach Warszawy. Sugerował, że to Polska jako pierwsza wprowadziła oznaczanie Żydów. Trzecia osoba z zarzutami w sprawie dywersji na kolei. Prokurator przedstawił Wołodymyrowi B. zarzut pomocnictwa, informuje Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Mężczyzna trafił do aresztu. Według ustaleń śledztwa Wołodymyr B. ułatwił bezpośrednim sprawcom popełnienie przestępstwa poprzez pomoc w rozpoznaniu terenu i przygotowaniu dalszych działań. Wcześniej zatrzymano jeszcze 4 osoby, 3 zostały zwolnione. Jedna usłyszała zarzut ukrywania dokumentów. Szef ukraińskiego parlamentu mówi o czerwonych liniach, których Kijów nie przekroczy w negocjacjach o pokoju z Rosją. Rusłan Stefanczuk odniósł się do rozmów zakończonych w Genewie. Przemawiając w Sztokholmie z okazji parlamentarnego forum Platformy Krymskiej, zaznaczył, że w rozmowach o pokoju musi być uwzględniona ukraińska godność i suwerenność. Musimy jasno wyznaczyć ukraińskie czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekroczyć. Żadnego prawnego uznania rosyjskiej okupacji ukraińskich terytoriów, żadnych ograniczeń dotyczących sił obronnych Ukrainy, żadnego weta na prawo Ukrainy do wyboru przyszłych sojuszy. Każdy prawdziwy proces pokojowy musi opierać się na bardzo jasnej zasadzie. Nic nie Ukrainie bez Ukrainy, nic o Europie bez Europy. Ukraina musi wygrać wojnę z Rosją, a wzmocnienie pozycji Kijowa jest w interesie Polski, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Sam plan szef MSWiA określił jako niebezpieczny dla Polski. Te punkty dla Polski są po prostu niebezpieczne. Ukraina musi być wzmacniana przez cywilizowany świat. Ukraina musi być dofinansowywana. Ukraina musi wygrać tą wojnę z Rosją. Jeżeli mówimy o procesie pokojowym, on jest rzeczywiście sprawą nadrzędną. Natomiast te warunki pokoju muszą też nazywać tego, kto jest agresorem w tym konflikcie, po imieniu. Pierwotny plan pokojowy przewiduje m.in. zmniejszenie ukraińskiej armii do 600 tysięcy, rezygnację z terytoriów zajętych przez Rosję oraz zamknięcie drogi do NATO. Swoją odpowiedź na ten plan przygotowuje Unia Europejska. Po protestach polskich polityków, w tym szefa dyplomacji, Instytut Yad Vashem skorygował kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych. Chodzi o post na X-ie, w którym sugerowano, że Polska była pierwszym krajem, w którym podczas II wojny światowej Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniających ich odznaki. O szczegółach z Jerozolimy Wojciech Cegielski. Kilka dni temu znany na całym świecie Instytut Yad Vashem w Jerozolimie opublikował na portalu X wpis, w którym wskazał Polskę jako miejsce pierwotnego wprowadzenia obowiązkowych znaków dla Żydów. Wywołało to kontrowersje, bo historycy nie wskazali, że w czasie II wojny światowej Polska była pod niemiecką okupacją, a decyzję o znakowaniu podjęli Niemcy. Wielu polskich polityków uznało to za zacieranie odpowiedzialności hitlerowskich Niemiec i za próbę obciążenia winą państwa polskiego, które w czasie wojny nie istniało. Po protestach m.in. ministra spraw zagranicznych Instytut skorygował wcześniejszego posta. Na portalu X napisano, że tu cytat, tak jak zauważyło wielu użytkowników i jak napisano w załączonym do posta artykule, decyzja o znakowaniu Żydów została podjęta przez władze Niemiec. Nie ma na razie osobnego, szerokiego oświadczenia Yad Vashem ani przeprosin ze strony historyków. Z Jerozolimy Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pierwotny post na X-ie zobaczyło do tej pory 3 miliony użytkowników, a korektę tylko 200 tysięcy. Rusza program Cyber Legion. Ma wspierać Wojska Obrony Cyberprzestrzeni w ochronie polskiej infrastruktury krytycznej przed atakami hakerów. Program w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainaugurował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedną z domen, przestrzenią, w której odbywa się codzienna walka, niezależnie czy ktoś ci wojnę wypowiedział, czy jej nie wypowiedział, to jest przestrzeń cyber. To są tysiące prób ataków. Czasem dziennie blokowanie, ochrona infrastruktury krytycznej nie tylko instytucji wojskowych, które chronią wojska cyber, ale też infrastruktury powszechnie użytkowej w

MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Soundbar Sony Bravia Bar 8 za 2899 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. I to znowu my, Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu raz jeszcze. Dzień dobry. Przecież mówiłem, że zerkam do skrzynki na bieżąco. Sprawdzam, co Państwo piszą. O 11.59 dokładnie nadszedł list od pana Tomasza. Krótki. W tytule Metallica, a w treści może Enter Sandman? No i proszę. Mnie nie trzeba zbyt długo namawiać. Metallica otwiera drugą odsłonę muzycznej Poczty UKF-u w Trójce. Nasze spotkanie w poniedziałek. Znów trochę śnieżny. Zerkam przez okno naszego studia imienia Andrzeja Turskiego, studia M2 przy Myśliwieckiej 357. I tak, pada. No ale kiedy ma padać, jeśli nie w listopadzie, w grudniu, w styczniu, w lutym, proszę Państwa. Niech pada śnieg, niech będzie trochę prawdziwej zimy. UKF@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Kolejny list jest taki. Dzień dobry. Jedziemy właśnie na urlop do Niemiec. Na umilenie drogi w samochodzie proszę o utwór Neny. Nine und 90 Luftballons. Niemiecki miałem dawno, w liceum, więc przepraszam za mój niemiecki. Koniecznie w oryginale. Z pozdrowieniami dla Pauliny. No to słuchamy. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt. Fliegen. 99 Luftballons. Nena w muzycznej poczcie UKF-u. Wszystko się zgadza w wersji oryginalnej. Zamówione poszło. 22 i 7 trójek. Witam serdecznie. Arkadiusz, Starogard Gdański. Czy można by poprosić pięknie o utwór Janka Borysewicza Kawa i dym? Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy poczty i całą obsadę trójki. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym, za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie się. Mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Bo, Jan Bo Rysewicz to nie tylko Lady Punk, ale także jego zespół, który właśnie tak się nazywa, Jan Bo, i to już był piąty studyjny album tej grupy. Ukazał się 23 września 2016 roku, Kawa i dym, tytułowa piosenka z tamtej płyty. Na albumie pojawili się także goście, wśród nich m.in. Piotr Cugowski, Piotr Rogucki, Igor Herbut, ale tu Jan Bo Rysewicz także przy mikrofonie solo. Kawa i dym. Tak brzmi muzyczna poczta UKF-u w ten coraz bardziej śnieżny, oj tak, coraz bardziej śnieżny poniedziałek, poniedziałkowe południe w Warszawie przynajmniej. 25 minut po 12 ukf@polskieradio.pl. Jest taka zasada, co prawda niepisana, ale jednak, że w jednej audycji w tym samym programie nie prezentujemy Państwu dwóch utworów tego samego wykonawcy. No i właściwie ta zasada zostanie podtrzymana. Trochę tak krążę wokół tematu, ale wprost, proszę bardzo. ukf@polskieradio.pl. List kolejny. Dzień dobry. Z okazji rocznicy śmierci Freddiego Mercury'ego, głosu i artysty o niesamowitym wyrazie, chciałabym prosić o piosenkę w wersji koncertowej Somebody to Love w wykonaniu George'a Michaela i zespołu Queen. Dziękuję, pozdrawiam całą trójkę, słuchaczki i słuchaczy. Napisała pani Katarzyna. Przenosimy się na stadion Wembley. Jest 20 kwietnia 1992 roku. It's one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody, somebody, can anybody find? Freddie Mercury Tribute Concert. Koncert w hołdzie dla Freddiego Mercurego 20 kwietnia 1992 roku. Tamtego stadionu Wembley już nie ma, ale jest nowy, wspaniały. I są też takie wspomnienia. Cały dochód z koncertu przeznaczono na walkę z AIDS. Pamiętam, oglądałem ten koncert w Telewizji Polskiej na żywo. Szło na żywo prosto z Londynu. Piotr Metz komentował, okraszał anegdotkami tę transmisję. Pamiętam jak dziś, a to 20 kwietnia 1992 roku, zespół Queen, George Michael i to wykonanie utworu Somebody to Love. Za 28 minut 13, ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry, czy ja bym mógł prosić piosenkę Kory Jackowskiej, Krakowski Spin? Zdenek, ja dzwonię z Izbarka Wryskiego na Mazurach, dla mojej partnerki Hani. Czekam na wiatr, co rozgoni. Ciemne skłębione zasłony. Krakowski Splin i Manam. Muzyczna poczta UKF-u tak gra dla Państwa w ten poniedziałek, 24 dzień listopada. UKF @polskieradio.pl. Kolejny list dotarł do nas z Łodzi od pana Pawła. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym usłyszeć utwór Ring of Fire w wykonaniu wspaniałego artysty, jakim był Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash w muzycznej poczcie UKF-u. Od razu przypomina mi się też film, który Państwu serdecznie polecam. Jeśli jeszcze nie wśród tych obejrzanych, a czekających w kolejce. A jeśli już obejrzany, to warto do niego wrócić na pewno. Spacer po linie, Walk the Line, Joaquin Phoenix. Piękna, piękna rola tego aktora w tym obrazie poświęconym postaci Johnny'ego Cash'a. Muzyczna poczta UKF-u za 20 minut 13, a nasz telefon rozdzwonił się na dobre. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Jerzy z Oleśnicy. Was słuchacz od 70 roku, 1970. Dzisiaj w trójce był The Carpenter Duet i to mi się nasunęło takie wspomnienie, bo to jest rok 1973, gdzie byłem na takim tournée z reprezentacją w zapasach w stylu wolnym młodych chłopaków. I to był przebój wtedy. Ale jeszcze oprócz tego, oprócz Dr. Hook, który żeście też udało mi się usłyszeć u was, był jeszcze Crocodile Rock, to był Elton John. Wtedy na wszystkich stacjach radiowych właśnie Carpenter królował, Roberta Flack z Kill Me Softly, Sir Elton John. Wspaniały wykonawca. Pozdrawiam Trójkowiczów i dziękuję bardzo. The biggest kick I ever got. Crocodile Rock zabrzmiał nam w muzycznej poczcie UKF-u za kwadrans 13 już, a propozycji tyle, że ho ho, 22,7 trójek. Dzień dobry. Właśnie w czwartek wybieram się na 40-lecie Kobranocki do Torunia. Jeśli można by było przypomnieć którąś z piosenek Kobranocki dla wszystkich fanów, pozdrawiam całą ekipę Trójki. Zobacz mi, hipisówka. Kobranocka, wielkie 40-lecie zespołu, 27 listopada 2025 roku, czwartek, godzina 20.30, sala kameralna CKK Jordanki. Koncert na stojąco. No jakże, musi być na stojąco, no przecież. Kobranocka z gośćmi świętuje 40-lecie. I tak zmierzamy ku końcowi naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Olga Szućko, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu za te wspólne dwie godziny, ale jeszcze piosenka na koniec, oczywiście. ukf@polskieradio.pl. List jest od stałej słuchaczki Martyny. Dzień dobry. Bardzo proszę o piosenkę dla mojej mamy Danieli w podziękowaniu za pomoc w ten weekend. Nie bardzo chce się jej wracać do domu. Maryla Radowicz, Remedium. To pomyślałem sobie, że sięgniemy po tę najnowszą wersję tego klasyka polskiej piosenki. Maryla Radowicz, Krzysztof Zaleski. A po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357 Michał Nogaś. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Światem zaczęła rządzić jesień. Topi go w żółci i czerwieni. Pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wyjść z domu i wsiąść do pociągu. Wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda, zostawić łóżko, ciebie szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. Autopromocja. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.